بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه نز قسم خرم پورز د قیامت باندې او نز قسم خرم په هغه نفس باندې چې سړی ملامت کوي آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ با داغو هډوکی راجم نکړی شو ولینا مخو داغو دغوتو د هر بند په ټیک ټیک جوړولو باندې قادر یو بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه خو انسان غواړي دا چې آینده دی هم بد عملی کوي تپوس کوي اخر کله به راځي هغه د قیامت ورځ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بیا چی کلا سترگی ابریخی او سپونگمائی تو رشی او نور او سپونگمائی یو زیک ریشی پا دغا وقت کی با انسان اوائی چرتا و تختم هرگز نا هلتا به هز زید پنا نبی پا دغا ورز با خاص همستا درب مخیتا وزری دلوی ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره پا دغا ورز با انسان تا خپل وړاندې ورستو ټول عملونه وخودلی شي بلکې انسان خپل ځان په خپل ښه پیژني کو هر څومره عذرونه پیش کړي لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علینا بیانه اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دې وحی د زرزر یادولو د پاره خپل جبا مخ وزوا د دې در یادول او تا تل وستل زمونږ ذمہ ده نو چې کله مونږه دالولو نو په هغه وخت کې ته د دې قرت په غور سره اورا او بیا د دې مطلب خودل هم زمونږ ذمہ ده کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره هرگز نه اصل خبره دادا چې تاسو د زر حاصلېدون کې سیز یعنی دنیا سره مین لرای او آخرت پرېږدای وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه یومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره په دغه ورځ با سمه خونه تازه وي د خپل رب طرف ته به ګوري او سمه خونه به غمګین وي او په دې به پوه وي چې دا هغوی سره به سخت سلوک کیږي کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق هرگز نا کله چې سا حلق ته ورسی او اویل شي چې چرته دم اچون کېشتا او سړی پوه شي چې دا د دنیا نه ته جدا کې دو وخت دی او پنڈای دا پنڈای سره یو زیشی دغه ورځ به وی ستا رب ته دتلو فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم ثم أولى لك فأولى هو هو نرختیاو منل او نه منزکړو بلکې دروغي وګڼل او واپس شو بیا په غرور سره د خپل کور والو طرف ته روان شو دا طریقه هم ستا لپاره مناسب ده او هم ستا سره خای او دا طریقه هم ستا لپاره مناسب ده او هم ستا سره خای ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا انسان دا خیال کوي چې هغه بګینی هسی بے مطلب پریخو دیشی آیا هغه د معمولی اوبو یو نطفه نوه چې هغه د مور خیټې ته ورسسولې کیږي بیا هغه د وینې یو ټوټه شوه بیا الله د هغو بدن جوړ کړو او د هغو اندامونه برابر کړل بیا یې د هغې نه نر او ښځه دوه قسمونه جوړ کړل آیا هغه په دې باندې قادر نه دی چې مړی بیا را ژوندي کړي